Gelenler bezenmiş toya giderler. Sizlere emanet yar oynamasın. Sizlere emanet yar oynamasın. Ben gülürem nice minnet ederler. Yengül gidip ay balam tez oynamasın. Yengül gidip ay balam tez oynamasın. Düşmanlar oturmuş bize bakarlar. Gonca güller al yanağa takarlar. Gonca güller al yanağa takarlar. Sonra söyler başımıza bakarlar. Dudağın altında balam dil oynamasın. Dudağın altında balam dil oynamasın. Seni sevmişem sevgili yarim. Sizlere kurbandır bu şirin canım. Sizlere kurbandır bu şirin canım. Demirem oynamasın oynasın hanım. Karakaş altında balam göz oynamasın. Karakaş altında balam göz oynamasın.